الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة باب دے پبیان بہر سڑکے چاہزان لہنزو کی ثم یدرک الجماع او بیا راگیر کی دے جمی مزندے بسکئی زان لہو تس مزو کو خدیا راغ جمع رو مندن دے بسکئی وبهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا حشیم قال اخبرنا یعلی ابن عطوائن قال حدثنا جابر بن یزید بن الاسود العامریو عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته ده فرمائي جهاز الشمد النبي صلى الله عليه وسلم سرى حج داويت حجة الوداع فصليت معه صلاة الصبح ما مسكر داري سرمد سبا في مسجد الخيف ومسجد خيف كي دا مشهور جماعت دے تمنا کی او دا خیف سلم غوی معنا سبا ویکما ازمکا کی دا سخ غر نکت ہے او کم دے چه خوار کیون بگئی گی دارے نکور کئی نو دا مسجد دا سجے کی دے مسجد خیف دا غر نکت دے او دو بود گئی دوز دے دا خوار نبرا دے معنا دا خوشت دا ما ان حضر من غلیظ الجبل ورطان المسیل چی دا سخوانی دا غرن خطا یو دی او دو بود بایدو دا خرن بروی دی تا خیف وی وی موز می کلو موز دا سبا دا اللہ دا حدیب سر پا مجید خیف کی فلما قضا صلاته کلجد اللہ حبیب مصفورک وانحرفا او دمود نروگر دیدو قبلی نروگر دیدو خلق پلے مخو اذا هو برجلین ناسا پید اللہ حبیب کتریو دو سڑی فی اخر القوم فی اخر القوم پاغا آخری پاغا آخری صد قوم کی لم یصلوا معه چه مزنو کرد اللہ و حبیب سرا فقال اللہ حبیب فرمانی و علی بهم آرد ادوار ما سرا ولی فجیع بهم آرد تیشن دادوارا قرآد و فرائسهما فرائس با جمع دا فریس و تر باد دیگو پا منس کی دیگ وحی پوئی وی رفی دی آغا دیگو پا منس کی وحی دیدوارو فقال واللہ حبیب ورطوئی ما منعکم انت شلی مانا سشی منکو تاسو لرگا چی تاسو مزنکو جمون سرا فقالا دی دعاو یا اللہ رسولا انا کننا بیشک منگ چیو قد شلینا فی رحالنا مم مسکلو پخپلو زائنو کے نتا سر فراد زتا ممنزنو کو قال واللہ ابی فلاتا فعلا باس مکوئی جا برے باسو نکے اذا صلیتما فی رحالکما کل کی مزو کیتا سزوار پخپلو زائنو کے سماتے سما مسجد جماعتن اب یارا سیتا سدوارا اجماد جمیتا فصل لیا ماہم ایسرم مسکوئی فائنہا بیشکنا تیرا جمی سر دوبارا مسکوئی لکم آنا فیلا دا بتا تو دفارا نفلشی فرق کم مخی اصل چاہو کم کپور کی اغیر کی اکل او دا بتا تو دفارا نفلشی دیو دن علماء رکلی جی چاگان پا مزو کو جمع را دیر کنو دیر ورسرو کی دا مزو او چاک جو حضرت جمع مزو کو نو دیر دیا بلی جمع سر دوبارا نکے دیر بلی جمع سر دوبارا نکے یو چې په جمعو کو نو بیا باغ نکے دا قول دا جمہور علماء دے یو نسخو بدرد دو تیرے نکے اکثر علماء دے طرف تلازی لکسنگا حدیث کی لی چه داول مجھے فرشتو او دادوے میں سرے دادوے مور تا نفل شو بعض علماء دی طرف تلاب دی چی ندا دوی میں فرض شو او اغمان لے چی کرن آغا نفل شو ای دلیل نیول فادیر دا بوداو شریف یزید ابن عامر رضی اللہ عنہ ای ذراغل نبی صلی اللہ و ذراغل نبی علیہ السلام کا مسکیو زکی ناس کنور کروردن ننسن پنی مسکی کلچ نبی علیہ السلام بمزنر اونگر زیدو او دے ناس تو کتو ورطو لکا اسلام ننے روڑے اگوی نا قربان دھوڑے میرے نوی سو جرچ نسا دخل کو سر پموس کی را دھنن نشوی ناو انی کت چلے تو سی مان نزیلی یزید ابن عامر رضی اللہ عنہ وی ما مسکلو پکور کی او ما گنان کرو چتا سب گنی مسکلے رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی جی اذا جئتے لسولاتی کلچ راش مستا فوجدتنا سودکتا خلق فوجدتنا سو خلق دیون درن ورطر مسکوا اگر کتا مسکڑی وین کنت قصلیتا تکل لکنا فیدا آمک کی مجبد نفرشی وحاضی مکتوب آتا بد فرشی نگوہ بداو شریف تو خودی ویر مستے فرد ویری علماء بکلی اگر حدیث ضعیف تے اگر باب حدیث داغین دیر اولاد ہے اگر اگر روایت ضعیف ہے نداد ویر مضبط نفلوی اولنے بے فرد وی او قضیبات کی حدیث دے دمیس جن الدیلی رضی اللہ عنہونا دا حدیث دے دون امواتا امام مالک رحم اللہ پر آگلے ویدیر اللہ حدیث صلی اللہ مجلس کیو دا مزد پارا دانشو نبی علیہ السلام ادری دو مزیوں کو واپس راغو حضرت محجب رضی اللہ عنہ کو مجلس کیا تا اللہ حبیب ورطو اتاؤ مجھنو کالتا جو رجل المسلم طول مسلمان سرے گو اگر انہ قربان ماکور کی مسکڑ تا اللہ حبیب ورطو اتاؤ جراشی جماعت تاو تا مسکڑ اقامت شنو خلق سرم مسکوا اگر کتا کڑے گی او دی یزید ابن عامر رضی اللہ عنہونا قال ابیسا حدیث یزید ابن الاسود حدیث حسن صحیح او دی یزید ابن عامر اغا حدیث ابو داود شریف کی تیر شوا او کتا سواب ردل چی ضعفو او دا قول دا غیر واحد من اهل العلم نے و بهی یقول سفیان سوری و شافی و احمد و ساقو قال دا لمانوی دا صل رجل وحده کلچی و سلی زان تا مزوکو یواری ثم ادرک الجماعتا او دا دجن مزراغیرک فینه یعید الصلوات کلها یہ بطول منزون واپس قید جمع سارا اے کسا بامن دے کما جیگر دے اگر کدی نفس نوافر سیدی دی خدا علماء عیدہ سے بکی و اذا صلی اللہ جلو المغرب وحدو کلش مجو کیو سرین ماخام یوازی سم ادرک الجماعتا بے جماعت رو مندو قالوا ندالمان ویفنه صلیحا دیگر ماحام دا مزم کئی ماحام دجی سرا قدر رکا تنفل ہوئینا ویشفر برکتن او دادری بشفا کی تیورکات امام کی سلام برزن دی ورکر یورکاتو کی واللتی صلی وحده یلمکتوبت عندهم آغا چی دی آواز زان لکن مسکر و آغا فرض دی دی عالمان و پنی آغا نور نفر کل خدری رکاتا نفر دی دی باہان دی کی ورکر و رکات ایمان دی سلام نکسو کی دی سلام نکسو ورکر و کی داد دی علماء و کھول لے امام حنیف رحمت اللہ علیہ وید صبا و نمازگر نوزبا ورسرن نو آفت کئے او ندم آخا زکر صبا و نمازگر نقف نفل نکی گی او در رکات حویفر نشتا در رکات نفل نشتا بعد امام سنت لکو دا باب دا حدیث دا علماء دلیل و بردار آغلن دا سبا غی کرے دار آغلن دا سبا غی کرے ممثل دا تجھے و سریدان لمو جکو او دین افس ورطا جماعت ملاو کو نزید ان نفل کمیت کا تشامل شی امام شافعی امام احمد رحم اللہ قطنزو او منزونو کدا خبرہ آمدنی امام مالک رحم اللہ تدم آخام مز مستثنا کرے او امام شافعی امام احمد رحم اللہ نم یو قول بزی غنتے دے او کشامل شو ندگرے رکات نپس دے ایو رکات ورسرو کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چدا نماز پڑھنا و نماز پڑھن تو مشکلی او باقی نور منزلو کی بڑی ذکر صبا او نماز دیگر نفس نفل ممنودی او مغرب و دری رکعت و دری رکعت نفل مشروع نہیں دل تکور کی باب کی دمز صبا واقعات با احناف سو دلیل نیشی دی و ایدان آروا دی ندی و ایدار کتنی کی و حدیث را علید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمان مرکوع چه نبی علیہ السلام فرمائی دی چه کلد اکول کی مزرکو بیاد مزر آگرکو نویک ایل الحجر والمغرب فدیکن سباو دم آحان نهی را علی دا حدیث موقوفا نمراغلی او مرکوعا نمراغلی او دا مرکوع روایت مدار پا سحیل ابن صالح دے سہیل ابن صالح بانے دے اغت باز علماء کرام ضعیف ویلی دی آباد اغتا قوی ویلی دی دیمان سے دلیل اغر وایاتم دی کمو کچھ من را غلداد ما زگرو دا سبان نوز نفس دا نفلو داو لماوی کدی روایاتو تی جواب را غلد دانا غمانی دا روایاتو دا فارا تخصیص کئی داوی دا فارا تخصیص کئی نکدی ترکیب بانی دا حدیثو دی علماو ذکر کرے باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة باب قرآن باب حدیث کی شراغلی دی فبارد جمع کی فیو جماع کی چکاہی کی اوزند جمع مشہر یو غلطا تو دے جمع مزشو اعطاوی کی تو دیا دوبارہ دی جمعی مسکے دیکن دو لماو مذاہب در کا مختلف ذکر ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَثٌ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عَبِي عَرُوبَ عَنْ سُلَيْمَانِ النَّاجِي عَنْ سُلَيْمَانِ النَّاجِي الْبَصْرِيِ عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل الى رسول الله وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه مسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع فراغه النبي السلام بجمع مسكر فقال فالله حبيبي ايكم يتجر على هذا کم یو دے چیاغد تجارتو کی سواب دو گٹی پد سارا فقام رجل را پرتشو شرے فسلما ہوں دا حسر مزکو دوارد جن مزکو ندا حدیث امام ترمذی رحمت اللہ لے د جماعت ثانیہ دا سارا دا دویم جن دا پارو دلیل جوڑ کرے قال امام ترمذی نے بڑے باب کی حدیث دے دا ابو ماما دا موسی او دا حکم ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث دا ابو ماما امام احمد امام طبرانی جی کر کڑے کہ نبی علیہ السلام نے شروع کتزان نے مشکول ہوئی الا رجل یتصدق علی هذا سوکشتا دینا چکا دا خیراتو گردی و خیراتو کی او دا سرم مجھو کی و سر راپا سی دا سرم مجھو کو او اللہ حبیبی حاقان جمع دا دو کسان یوزے مجم جمع دا درم نصبر رائے کی و حدیث دے یا سایر آغوا مخرجی اللہ و نبی سام مسکڑو ناغل واضی مسکڑو باللہ حبیب سوگ نے جپد و تجارتو کی عدس رب مجھو کی نصب الرائتو اسنا دیو جیدن دی حدیث سنت جید دے تمام بیسا و حدیث دابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث حسن دا حدیث کے کم امام ترمذی ذکر کو دا امام احمد و امام داود نے ذکر کرے اور امام داود کی سکوت کرے اور علامہ منذری تحسین دا ترمذی ذکر کرے اور دا خبر برقرار کری ہے امام حاکم دا حدیث ذکر کرے یہ صحیح نلا شرط مسلم دا حدیث ابن خزیمہ و ابن حبان کم دے امام نے سنی پا مجمع الزوائد کے رجال ہو رجال صحیح نبار دی عالمان دلیل چې دی وی دیم جمع بوکی وهو قول غیر غیر واحد من اهل العلم باب من علماء قول من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم من الطابین قالوا دی لا باسا باس نشتا ایسلی القوم باسی مزکی اوپن پا جماعتی مجد با جماعتی قد سلی افی جماع چپائی کد جب نشر و بیهی اقول احمد و اسحاق اعباد امام احمد و اسحاق رحمه اللہ قولن دے امور آرمان ویلی وقالا خرون من اہل العلم ویلی دینور آرمان نایوی سلن سرادا یوز الجمع سن بیاب نور خلق ترازی زان زان تر مزبتی او با قول دو سبحانی سوری دیر ابن مبارد دیر امام مالک و امام شافی رحم اللہ یختارو لسولا تا فرادا دی غرقین زان زان اللہ و سلیمان ناجی بسری و دیقارو سلیمان ابن الاسود او ابن متوکل اسمه علی ابن داود باغونو علماء داتو ایچی نظام زان لبکئی باغونو علماء تو ایچی نظام زان لبکئی دجئی دلیل سرے ویلوی رسلام دا مدینی دا باغ اطراف و نراغے دا موز ارادے نو خلق اومن دل چھئی موز کرے نو کور تلاو او بیبیانی را جنکی ایتے بانی دیسرے دی جنی موزکو دا حدیث تبرانی جی کرکڑے امام حیثم وی رجاله سقاتن ندار امام وی کتے جنی موز جائے تو خدا اللہ حدیث دم مسجد ترا کرے اور کسی با صحابہ اکرام ادرے درے کور تلاو ابھی بیانی را جنکی بیبیانی را جنکی خدای وی شاک وگم وی شان و شای کسیر رحم اللہ چی پسند دلی کی او راوی دی معاید معاید نی احیاء او دا راوی کی دی علماء کلام کرے دے دغه راوی کی دی علماء کرام کلام کرے دے بعد علماء کرام دا سو تدبیر کرے دے او دا دور مناسبت انتی لری ایمہ فراتا وی جمہور وی چه ده کم مسجد ده پا امام و موزر مکرر او پدی جناس اهل محلی والو یو ظلم زکو او ده ده محلی خلق رازو بیا بیا جمع خید ده مکروح ده دا که ده سین چه بس ارسو بوئی جمع رسل ده خوکارو جمع اوشوا ندیا بمون دوباره زان لیتو نا حضرین زبا ابو کل تخل تبیت با مسجد لزم دا خدور با سوکی و را سر با جمعو کی تو دی سر خلق پا من کی سستی مرازی او بیتفاقی مرازی بیتفاقی مرازی حلقت امام ابو یوسف رحمه اللہ ویتو پر محراب اپریخ و بغیر بازان و اقامتنا بغیر دا تدائی و بولن مزکن و جائز دے و مفتادمی قول دا بن دے البتہ او بلا خبر بعد جماعت کی محلی والا نبی بلکہ نور لباس مسافر لالے یو جماعت پلا روے یو بسول او دیگی گاری او دیگی جمع فکی تیری جبن لازی نبغ اللہ والا جماعت یاد محلین بغیر بلسو کرالن ددئی دینگل جماعت کول دا دینگل مکروحا ندے باب یا مکروہ نے دی باب کی در تدا مسئلہ مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کا باب ما جا فی فضل العشاء والفجر فی الجماع باب دے فضیان دے فضیلت دے مزدما فتن و دے سبا کی فجماع چونکہ دا جا منزول پتیارتی دی لدے دی سوابن دے زیاد تے وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا بشر بن بشنوبر بن سوری قال حدثنا سفیان عثمان بن حکیم عن عبد الرحمن بن ابی عمرو عن عبد الرحمن بن ابی عمرو رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال فرمائے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے من شهد العشاء في جماعه سوچرا حاضر شد ما ستن مستقجم کی کان کان لہو قیام نصف لیلتن ویبزر پار سواب دو دریدود نمشفی پوری لکا نمشفی پوری شوک اللہ لولا ومن صلی اللہ شاہ والفجر فی جماعت او چاہتی مجھو کو دمنا ستن او دسوا پا جماع کان لہو کتیان لیلت ویبزر پار پشان دو دریدود شفی لکا تولت سو قدریدو بعد کو دا سم راگ دی دی ویسا جد سبا ادنا ستر مستجم اوکو ندل دمر سواب ملاوکو لتا طول اشتوچی سرے یوزو کی ورسرنی میں بل امراو زیکا نیوینی مشکی امر سواب یوشو اب دی بات کی حدیث دے دی ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا او دا بی غریرہ و دان سودا امار ابن روبا او دا جندب و دوبا ابن تارو دا بی مساد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہمنا ما بیسا و حدیث عثمان رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد روی هذا الحدیث روایت شویدی حدیث عبد الرحمن ابن ابی عمرنا او دو عثمان نموقوفا وروی من غیر وجه او روایت شید گنو طریق و سر عثمان رضی اللہ عنہ مرفوعا موقوفا و مرفوعا دوارا ثابت تے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابي فرمائي من صلى الصبح شاشم جكد سبا فهو في ذمه الله دے دا اللہ پا احد و پامان کے لئے پا دنیا و خیرت کی فلا تغفر اللہ فی ذمتی نتاسو مما توی اللہ سرک و آواد داو و یحفرت الرجل اذا نقضت عہده و زمامه فلا تغفر اللہ نتاسو ماتوال نکوی دا اللہ سرا فی ذمتی فواد داغکی ویدنی ما بیسا امام ترمیز رحم اللہ حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا عباس العنبری قال حدثنا یحیی بن کثیر ابو غسان العنبری ابو غسان العنبری عن اسماعیل کہان عن عبد الله بن اوس الخزاعي رحمه الله عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حديث ما يبشر المشاهين زیر ورط دیتنن کو پاچ دیر دیو راضی فی الظلم پتیرو کن المساجد جماعتن تا پتور تیرو کن گرمی سردی کی مساجد اللذی تیل زیر ورط دنور التام یوم القیامہ فرنا پورا سر فرود قیامت چلاو دی تیو پورانا ورکی پرز قیامت گانی امام دیتا و هذا حدیث غریب من هذا الوجه دا حدیث غریب دی وجن مرفوع وهو صحیح او دا حدیث سید مسند وموقوف الى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يسند او دی نسبت ندے کرے شوی نبی کریم علیہ السلام تا باب ما جا فی فضل صفن اولی باب دت بیان دفضیلت صفن اول کی چدا اول صف سمرلوی ثواب و اجر نے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير صفوف الرجال اولها ورق صفوف صفوك اولي وشرها قرها ما تارف كرستني دعوه وحضر في زنانا دعوه مزلرات لي نجي كم صف برستوا بزنانا وسرني زي سمرت كردو زنانا وسرسلي زي كي ندا قبرد مقصان نخاليني وخير صفوف النساء او غرق سفند زنانو كي خيرنيني وشرها اولها او نا پارا پس سنود زنانو کی اولنے دے اول سب زنانو دے تو شر دے چه سرو کنیزی دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرنے دے گروہ جناری نو سبنا دا عموما اول بہتر دی او اخیرنی دی کی شر دے چاہمی سر اپارت رسو رسو را دے او حد دا زنانو سرسونا دی چی دی دا سرو سر منزونا سائے نبیا فقیدہ کا تفصیل دے چاولنے ناکار دے رسنے بہتر دے او تلت زنانو زان سے جدا مشکول ندا دا درجالو گنتی دی او مراد دیئے کہ دے شر نسو مراد دی چی ثواب کم دے تو یہ تو خبر ادا دے دیئے کہ دے شر مانا غفل مانا ندا چی دنی شر دو گناہ سو او دیئے کہ دے منزم راگ جمع مکا چی گنانگاز نگا جمع نسل راگ لو دے شر مانا گا کموال کا ثواب و فضیلت کے وقد وقال وفي في الباب عن جابر بني باب كن جابر رضي الله عنه نم روايته او ابن عباس او ابن عمر او ابو سعيد او ابو بري او عائشه بيبي او دير باب ابن ساريا او انس رضي الله تعالى عنهم روايته امام عیسیٰ حدیث ذات مغرے رضی اللہ حدیث حسن صحیح اور روایت شیر جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نانو کانے تغفرو چل اللہ حبیب بگفن غفتا اللہ حبیب بگفن غفتا د سف یول د پار دری کر تا ولسانی مریا او دین سب د پار یو د دعا کړي ایسا پیوان دا پارا دری دعا گانی پڑی او دویم سب دا پارا یو دل دعا پڑی نچاچ پناری نو کڑن بنے سفرونی و نبور آغا دری دعا گانی دا اللہ دا حدیب یو گٹھنے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی کریم علیہ السلام فرمائنی لون اللہ سیالنون ما فن دائی که خلق و لکتا ویجی دبان سمرا سواب دیو دسف اول کسمرا خیر و برکت دی ثم لم یجیدو جابر مند دی اللہ یستہم والے مگر راچ خسن واجیب دی لکتا ہم والے ہن خسن دی پیشولے وی کدی خلق و لدبان گو داول سب سواب پتا وی نو دمرا خلق بموجود وی جپاول سب پی جنگ کولے او کبان وی لبی جنگ وی مجابو خیاران ورطوی جی جن مکوی خوز حسن ایو آشو دچا پنن چروت و نداغ بداشی قال و حدثنا بذالت اتحاق ابن موسر انساری و قال حدثنا معنون و قال حدثنا مالکم عن سمین عن ابی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلو وحدثنا قتيبة